Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Hallå, hallå. Då var det tisdag igen och jag är tillbaka. Idag är jag ensam. Förra veckan hade vi Jojo med oss. Det var trevligt. Det kanske blir något mindre kött den här gången då i och med att jag är ensam. Men man ska inte vara säker på det. Hur som helst, klockan är 6 på eftermiddagen. Vi kör igång. Det här är American Aquarium. Anna Almost Killed Me med American Aquarium här. She knew every word to Born to Run. Det är en bra beskrivande text av det, måste jag säga. Grymt band, det här bara från förra skivan, Burn, Flicker, Die, som kom väl för 3 år sedan, ska jag tippa på, kanske 4. Mycket bra band, fortfarande aktiva. Senaste skivan heter Wolves, som kom väl för 1 år sedan, kanske. Grym den också. Förra veckan så pratade vi en hel del om det mesta i och för sig. Men vi pratade lite om AC/DC, vilket man ju gärna gör. Både jag och Jojo då hade ju samma favoritplatta, Power Age från 1978. Och vi snöade in lite på det här med Axl Rose och Axl DC som de kallas nu. Jag är ganska positiv till honom som sångare i AC/DC. Han har ju faktiskt en bättre röst än vad Brian har nu för tiden. Han har blivit lite trött med och tappat hörseln och så vidare. Så de har fått sänka lite låtar i tonhöjd och så vidare. Det behöver man inte göra med Axl. Han fixar ju den exceptionellt höga registret som krävs. Han gör även Bon Scott-låtarna bra, tycker jag. Jag hörde den här med honom och det lät faktiskt svinbra. Men det här är originalversionen med Bon Scott. Sin City. Dragon around. Sin City med AC/DC från skivan Power Edge. Min personliga favorit med AC/DC, även om det är svårt att bara plocka en. Det är bra som fan i alla fall. Har ni inte den så skaffa den omedelbart. Det är, så där låter hård rock med, om man säger det, två ord. Nåväl, jag noterade när jag lyssnade lite på förra veckans program att vi lutade oss ganska mycket åt den inte lika hårda sidan av hårdrocken, eller av rocken för den delen, med Eagles och Jackson Browne och så vidare. Jag ska se om jag inte kan i en enda låt försöka make up för det. Det här är en låt med bandet som skapar en hel genre. Det här var stenhårt, eller det är fortfarande stenhårt faktiskt. Från 1987-8 någonstans där. Det här är Torn to Pieces med bandet Death, som då namngav en hel genre av metal. Håll fast er, för nu åker vi. Jajamän, Chuck Sheldon här. Även Autopsy senare, trummis. Det här är... Ja, det här är så bra, va? Det här spelar vi covers på med, eller cover på med mitt första band, Ceremonial Oath. Bara för att vi kunde. Det här är så bra. Håll i er, nu åker vi. Death, Torn to Pieces. En hit i all sin brutalitet. Torn to Pieces här med Death från plattan Scream Bloody Gore, som då helt enkelt startade en hel genre som fortfarande är aktiv idag. Fantastiskt. Chuck Schuldiner, sångaren, gitarristen och mastermind bakom, är ju inte med oss längre. Han gick bort för, ja, vad är det? Det är 15 år sedan snart, va? Sorgligt. Gick bort alldeles för ung. Vi går från döds till doom. Lite engelsk doom från Göteborg. Det här är en jävligt bra platta. Red Robes heter den. Den är inspelad av ett band som heter The Order of Israfel. Så vi kör lite dem här, får ni höra. To the core of my being, I'm a living. Enthrall to the Sorceress där med The Order of Israfel. Grymt band här från Göteborg. Kolla upp dem. De spelar ju rätt frekvent här och där. Ja, ska man säga. Lite klassisk Doom helt enkelt. Man misstänker att grabbarna kanske har lyssnat på Black Sabbath någon gång. Det gjorde de rätt i. Och det gör man alltid rätt i för den delen. Men vi går raskt vidare och byter spår en smula till min andra vurm, amerikanan, och den lite smutsigare sådan. Vi har hört dem tidigare här på Pirate Rock. Vi tar en låt till med James Legg. Det här är Dirty South. Då slutar man en låt. Dirty South där med James Legg. Härligt, slamrigt, bluesigt, medryckande. Positiv galenskap var det någon som beskrev hans skiva som, och det vill nog bara hålla med. Han spelade på Truckstop Alaska, vill jag minnas, som var förra året. Jag missade det tyvärr, men förhoppningsvis var det smockfullt. Grym artist. Kolla gärna in honom. Han ser ut som om Lemmy hade spelat orgel ungefär, eller piano. Det säger rätt mycket om det låter också faktiskt. Vi går vidare till hans andlige fader, i alla fall rent röstmässigt och kanske svängmässigt också. Det krävs ingen introduktion egentligen, men Hell Broke Loose med Tom Waits. Fucking bomb made me deaf, deaf. A Humvee mechanic put his Kevlar on wrong. I guarantee you'll meet up at the sewer. suicide bomb and hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right, left, left, right, left, right. Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this mess got their sorry asses able to a goddamn desk? And hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. What did you do before the war? I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my buddy and I wept. Wept. I come down from the meth. So I slept. Slept. I had a good home but I left. Left. Pants did the wind for a joke. I pranced right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Hope. Left, right, left. Nimrod Bob pissed heavy when he woke. Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Cali Prosciutto got his thumbs blown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. Boom went his head away and boom went Bowery. What the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. While I was over here, I never got to vote. I left my arm in my coat. My mom, she died and never wrote. We sat by the fire and ate a coat. Just before he died, he had a toke. Now I'm home. Tom Waits där, ja. Primalsväng skulle man kunna kalla det. Jag tycker det är så bra. Det är lite husgud, gamle Tompa. En artist jag faktiskt aldrig har sett live och kan livligt tänka mig att åka ganska långt för att få göra någon gång. Innan han eller jag dör så ska jag nog försöka klara av det. Det hoppas jag. Nåväl. Tom Waits kommer ni få höra mycket här framöver. Det är en artist jag alltid kommer tillbaka till. Löjligt, löjligt bra. Ett annat bra band. Det finns ju ganska många sådana. Som jag gillar att lyfta upp band som kanske inte riktigt är de största eller de mest spelade. Och det här är ett band som borde spelas mycket mer. Från Stockholm tror jag. Lite osäker på var i Sverige de kommer ifrån. Men svenskar är de. Gör väldigt snygga vinyler och väldigt bra skivor. Det här är Seven Years med Sienna Root. Jag går till minnet. Ooh. Sunday street that people stroll upon. The scene was not to last for long. And then a shielding scream, it shivers down the spine. Then I saw this young boy, and his eyes were gray. Then I heard him say, 7 years of bad luck, filled with pain and misery. You broke the mirror on my wall. Stuck. No one knows where I will be. Hoping for at most nothing at all. A few years later, shaken bad by what I've seen. Searching a place to keep myself out of the cold. An open door that I walked in. A dead end street, I felt the past was closing in. As I saw this old man, and his eyes were gray. Feel the pain and misery. You broke the mirror on my wall. As of now I stand stuck. No one knows where I will be. Hoping for at most nothing at all. Minnande rock and roll från Sienna Root där. Grymt band som sagt. Men om vi skiftar inriktningen smula, så i fredag släpptes ju Nick Caves nya skiva. Ganska mörk historia. Är väl hans sorgarbete efter att hans son gick bort. Och det kan man förstå att det inte blir någon glättig skiva. Men bra som vanligt. Trots att man inte ska... Det är ju naturligtvis outsägligt tragiskt vad som hände i Nick Cave, men När han är som sorgsna så är hans musik också som bäst, kan jag tycka. Jag vet inte riktigt varför komma med det, men ur stora sorger kanske stor konst kan skapas. Det här är Nick Cave på tapeten nu, såklart. Jag har ingenting för den nya skivan faktiskt, så jag kör en gammal goding. Ingen jättemunter historia heller, men det här är Nick Cave and the Bad Seeds. God is in the house. We've laid the cables and the wires, we've split the wood and stoked the fires, we've lit out town so there is no place for crime to hide. Our little church is painted white, and in the safety of the night we all go quiet as a mouse, for the word is out that God is in the house. God is in the house. God is in the house. No cause for worry now. God is in the Moral sneaks in the White House, computer geeks in the schoolhouse, drug freaks in the crack house. We don't have that stuff here. We got a tiny little force, yeah, but we need them, of course, for the kittens in the trees. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse, folks. God is in the house. God is in the house. God is in the house, and no one's left in doubt. God is in the house. Homos roaming the streets in packs, queer bashers with tire jacks, lesbian counterattacks. That stuff is for the big cities. Our town is very pretty. We have a pretty little square. We have a woman for a mayor. Our policy is firm but fair. Now that God is in the house. God is in the house. God is in the house. Any day now he'll come out. God is in the house. Therapists, goose-stepping, 12-stepping, teetotalitarianists, the tipsy, the reeling, and the drop-down pissed. We got no time for that stuff here. zero crime and no fear. And we've bred all our kittens white so that you can see them in the night. And at night we're on our knees, as quiet as a mouse since the word got out. From the north down to the south, for no one's left in doubt, there's no fear about. If we all hold hands and very quietly shout, hallelujah, God is in the house. God is in the house. So oh, I wish he would come out. God is in the house. Fin låt, tycker jag. Nick Cave and the Bad Seeds där. Just den här plattan förknippar jag extremt mycket med en turné vi gjorde med Tiamat. Den här gick på, ja, väldigt ofta. Så här, sen natt, dricka vin. En smula deppighet, men vackert i all sin enkelhet. No More Shall We Part heter den skivan. Kom väl 2001, om jag minns rätt. Mycket, mycket bra skiva. Kanske min favoritplatta med Nick Cave. Även om det finns många där också, såklart. Nåväl, nu är det dags att återinföra ordningen. Jag har ju, det här är tredje avsnittet för min andra säsong och inte en enda dubbelklutch har det blivit hittills. Så det sätter vi stopp för nu. Nu kör vi en dubbel dos av skäggrock här. Vi börjar med X-ray vision. Prophetic. lyssnar på Anders Ives. Avslutande delen dubbelklatschen för idag. When Vegans Attack på plattan från Beale Street to Oblivion. Grym skiva. Kanske mest känd för att innehålla klatsch största hitlåt Electric Worry. Så som många tror heter Bang Bang Bang Bang när man går på och kollar på dem. Och det är oftast killar som har tagit ett par öl för mycket som tror det. Nåväl, Gallaspydd, bra låtar naturligtvis. Också en rätt en bra platta naturligtvis med Clutch. En bra platta att börja med skulle jag vilja hävda. Nåväl, vi mörsar på med ännu en favoritsångare. Lite mer upptempo än han kanske brukar vara. Eller brukar det han var i början också. Det här är Elvis Costello med The Other Side of Summer. Och det är väl där vi är nu. Regnigt och jävligt är det. Men det här bygger vi upp. The sun struggles up another beautiful day. And I feel glad in my own suspicious way. There's malice and there's magic in every season. My falling graves are the bars of the surf. The other side of summer. To the burning forest and the hills of astral dirt. The other side of summer. The automatic gates close up between the shanties and the bells. The blowtouch amusements, the voodoo chefs. Better be wide awake for the falling breakers of the boys in the surf. The other side of summer. To the burning forest in the hills of astroturf. The other side of summer. The mightiest rolls, the absence of perfume. The casual girls, the military curfew. The cardboard city and the unwanted birthday. Lyssnar på Anders Ives i Pirate Rock. She never got there, they say. Världens bästa Ramones där med The KKK Took My Baby Away. Så det blev två upptempo, lite gladare låtar. Även om man lyssnar på texterna i båda låtarna så kanske de inte är så himla glada ändå. Men musiken är det. Man blir glad av det. Då det är aldrig fel. Vi närmar oss slutet. Jag har blott en låt kvar att spela för idag. Jag är tillbaka nästa tisdag. Som vanligt, hör gärna av er. anders@piraterock.se om ni vill mejla, eller leta upp mig på Facebook, Anders Ivers Official finns jag där under. Svara gärna på era frågor och tillrop. Som sagt, ni får klara utan mig en vecka. Vi ses nästa tisdag igen och vi avslutar med Chickenfoot. Ha det gött! Real man, frolic with Sandy dog sun, sandy trenches, night crawling human insects breeding.